رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، آ جائے گا ایک روز بھی تیبہ سے بلاوا، آ جائے گا ایک روز بھی تیبہ سے بلاوا، آ جائے گا ایک روز بھی تیبہ سے بلاوا، ہر وقت مدینے کی دعا، مانگ ارے مانگ، ہر وقت مدینے کی دعا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، مایوس نہ ہو یہ میرے لج پال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ میرے لج پال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ میرے لج پال کا در ہے، ہے کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے مانگ، ہے کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا، مانگ ارے مانگ، سرکار نے جس وقت کہا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ